hej bad, jo hej bad, jo hej mö, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. O hej bad, jo hej bad, i cukrmö, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Szymę razimę do salka, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Szymę cukę pyncie kolkę, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ej, uke wina muke, lare pewne tu. Que vigne bad, ja vigne bada della miei, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Vigne bad, ja vigne bada della miei, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Recita, que vigne cei, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Recita, que vigne cei, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ei, upa lunga stina, se se fa ca brunza buna, se nu fie ustu roaie, ca gura de jână roaie. Păi uhei bad, e uhei bad, cum se fac, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cum se fac, să te apuc și să te țuc, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Să te țuc și să mă duc, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. După capre să le duc, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ei, ui, pe subredui, cu mândruța nu știu cui, ba, o știu, dar nu vă spui. Ca ste vară, ste vară, ai fost mânzar, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Și la vară, și la vară ești prânzar, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Că știi seama la găleată, ta-ra-ra-ra-ra-ra. La băciță câteodată, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ei, că vin la muncă, la repăvânătul. În ulțele zmălțuite râde vinul rubiniu, iar strunele pornite cântă cum doar ele știu. La calul lancuței sarcinți mare sfat, că dulce în cramă e vița, dar oricât de dulce e vinul gustat, mai dulce ca ele angița. În razele lunii sfioase apar, punând cor de argint potecuței, un cântec cu o glumă și un strop de cotnar, cel viaței la hanul arcuței. Un cântec cu o glumă și un strop de cotnar, cel viaței la hanul arcuței. Ancuța, Ancuța! Să fie Ancuța, că-i goală de mult cu telcuța! Hangița, Hangița! Ancuța, Ancuța! Uhei bade, vin acum, cu vin de la rubiniu, plin de foc ca un vultan și ca plaiul moldovan! Telcuța s-a umplut, vinuț l-a dat. Dă-mi Ancuța și-un sărut! Mi s-a terminat! Îi cântă-ne atunci ceva, cum le cânti doar tu! E, mi zilic din ăsta, da, vin cu el acu! Vine, vine, măi băiete, ori ție, ori nu ți-e sete! Vin la han, la mândra-nată, la Ancuța sprâncenată! Joacă hora încheiată, curge lumea fermecată. Vinui tare bun aici și ne place la voinici. Bună-i vinul și gustos, hai diri-diri-la-di-da-di-la. Când îl bei cu om frumos, hai diri-diri-la-di-da-di-la. Dar îl bei cu omul, hai diri-diri-la-di-da-di-la. Se oprește vinul încât, hai diri-diri-la-di-da-di-la. Zi Ancuță, zi așa, ia mai zi acum bata, și de dragoste ce vadă. Ia Dragostea bătu ar focul dorule, dor, dor, dor. Are casă în tot locul, dorule, dor, dor, dor. Și-are casă tot la fel, dorule, dor, dor, dor. Și la mine-n sufletel, dorule, mor, mor, mor. Crepe dracu de mânie, dorule, dor, dor, dor. Ce-am iubit al meu să fie, dorule, dor, dor, dor. Crepe dracu de necaz, dorule, dor, dor, dor. Ce-am iubit nu vreau să-l las, dorule, mor, mor, mor. La hanul Lancuțe s-a încins mare spar, că dulce cramă e vița. Dar oricât de dulce e vinul gustat, mai dulce ca el e Hangița. Când razele lunii sfioase apar, punând flori de argint potecuței, cu-n cântec o glumă și-un strop de cotnar. Ce viață la hanul Ancuțe! Cu-n cântec o glumă și-un strop de cotnar. Ce viață la hanul Ancuțe! Bucuroși de oaspeți! Acum în miez de noapte? Dar cine e acolo? A, păi deschide ușa să te văd la față, că doar n-ai fi vreo slută de măție în fața ușii ca să nu-ți văd decât clanța. Așa vine vorba! Uite că-ți deschid ușa acum, să te văd dacă mai ai curaj. Cine ești dumneata, drumețule? Plaiul întreg în lung și lat, la orașe și la sat, oameni mari, copii de școală, toți mă știu, eu sunt păcală. Păcală? Nu ne păcălești? Vai de mine, uite aici buletinul de identitate. Ia să-l vedem. Așa, numele, păcală. Pronumele, păcală. Ocupația, păcălici. Născut, dar nu scrie când te-ai născut. Păi cine să mai țină minte de atâtea sute de ani de când m-am născut eu? Cum bre? Ești născut de atâtea sute de ani și ai rămas așa tânăr? Asta e una din păcălelele mele. Păcălesc bătrânețea. Bucuroși de oaspeți! Bate la ușe! Iar a venit cineva, fraților! Aș, ne păcălește, păcală! E înăuntru în han și bate la ușe de afară. Nu se aude, bre, când bate cineva! Vedeți că nu sunt eu afară? Deschideți ușa omului! Cine ești, călătorule? De departe vin, eu sunt Hogea Nastradin și vă spun acum, sala, sala, malecum. Vin din lumea orientală, dar sunt frate cu păcală. Bine ai venit! Mete, haide, nu-mi nimic, malve, ca ce calac ai vorba. Adică bine v-am găsit! Nastradin Hogea! E, păcală, aici erai vre? Aici, vino să te strâng în brațe. Da, ce cauți efendi pe aici? Efendi doctor de la mine, ala tânăr, a fost numit doctor la țară și ca să nu plece din oraș, a făcut intervenții și a intrat să facă bigi-bigi la cooperativa Bragagilor. Și mi-a luat locul meu, așa că eu am venit în locul lui la țară. Da, ies o petrecere astăzi seară. Greșit, bre, păcala, nu știi românește. Nu se zice petrecere, se zice bairam. Eu sunt Til, zis Eulenspiegel, și din Flandra vin acum. Nastratin e văr cu mine și pe cală, frate bun. Să-ți dăm o sărutare gingirlie, mai dulce ca o sarailie. Intră! Să trăiți! Am onoarea să vă raportez că eu sunt soldatul Schweig din Boemia și m-am prezentat la adunarea isteților. Să trăiți! Ia auzi, nerepăcală, ăsta umblă să ne păcălească. Îi merge vestea că e prost și el zice că e isteț. Păi nu e prost. Face pe prostul, ca să râde mai ușor de cine trebuie. Soldat Schweig, ordonați? Te loc repaus. Hai, treci la masă. Ne știe o lume întreagă că noi suntem cei cinci isteți. O glumă mereu ne e dragă. Ciocniți pentru glumă, băieți! Un greu, un pământ, când omul la treabă pornește, cu apă e bine dispus. Dar când mai apoi se odihnește, chiar și Alibaba vrei a spus. Bun e un păcănel, când nu-ți pierzi din mergel, cu cei dragi la un loc, cu un pahar și noroc. La, la, oameni buni care ați venit astă seară printre noi din patru colțuri ale lumii. Trebuie să vă spun că aici, la Hanul Ancuții, e un obicei. Ori de câte ori se întâlnesc drumeții la un pahar de cotnar, își povestesc pe rând întâmplările mai de seamele vieții lor. Așa au făcut odată la Hanul ăsta, închinând ulcelele și frigând tartanii de berbec și viței și pârpălind clean din Moldova și mreană. Așa zic, au încins aici sfat dumnealui Ioniță Comisul cu moș Leont Izodierul și capitanul de mazil Neculai Isac și cu alți prieteni ai domniilor lor. Ei, așa să faceți și voi astăzi. Așa facem, bre. Al minter ne dă Ancuța la gazeta de perete a hanului, bre. Eu zic, prieteni, să respectăm datina locului și să ne facem oamenilor pe plac și să începem istorisirile noastre. Începe. Cine începe? Să înceapă Nastratin. Til, Eulenspiegel. Vă să zic că vreți să începem toți bine. Hai, băieți. Gata. Bine așa, oameni buni, să mă repeziți cu toții. Nu e bine, băi. Dar asta nu mai e poveste, ăsta e asalt. Păi vedeți că asaltul nu-i bun nici la vorbă? Dă-mi te la treabă. Atunci eu zic să o luăm, brei, avaș, avaș. Păi nici avaș, avaș nu e bine. Dar cum vrei atunci? Pe rând. Fiecare vorbește pe rând. Păi, dar cine începe, n-auzi? Tragem la sorți, ca la pronospor, buletinele cu zero rezultat. Poate câștig eu motocicleta. Ce să faci cu ea, Nastratin, Hogea? Dumneata doar umbli pe măgăruși, nu? Da, vreau să pun un ataș la magar ca să am unde să prim cu mine pe fiul meu, Nastratinela, la mic. Să înceapă, Nastratin! Să înceapă, Nastratin! Nastratin, să înceapă! Nastratin, Nastratin! Zine, haide, zine, Nastratine! Stați un pic și-o începe să vă zic, măi! A venit la mine odată și mi-a zis al meu vecin: împrumută magarușul pentru un ceas, bre, Nastratin. Zic eu către dânsul: frate, bucuros ți l-aș fi dat, dar nu e acasă astăzi, altuia e împrumutat. Măgarul din graș deodată a recunit atunci pe nas. Spui că nu-i? Mi-a zis vecinul și văd că-l aud la glas. M-am răstit atunci la dânsul: cum, bre, nu crezi ce spun eu? Mai mult crezi tu pe măgarul decât chiar cuvântul meu? Și tot astfel uneori vezi pe unii vânzători la unele magazine că nu măsoară prea bine. Cer o ștofă, un lenaș, el o taie cu curaj, dar constați la ambalaj că e lipsă la metraj. Te întorci la vânzător, dă-mi și mie să măsor. Pui tu metru și firește, nu-i cât ai plătit, lipsește, zici văzând cum te privește. Vezi că nu-i cât trebuiește, dar el se burzuluiește. Cum bre, nu crezi ce spun eu? Crezi mai mult în metru meu? Cum o să știe mai bine lemnul ăsta decât mine? Mă jicnești în magazin. Păi ăsta nu-i un nastradin? Zine, zine, zine, zine, hai mai zine nastradine. Stați un pic, un pic, un pic, încă una să vă zic, băi. Altă dată la o nuntă mi-amintesc că am fost chemat și m-am dus în haine simple, ca om sărac îmbrăcat. Nuntașii când mă văzură, în seamă nu m-au băgat, ci pe cei cu haine scumpe să-i trateze au alergat. Ei, și după ce așezară la masă pe toți frumos, mă pusere și pe mine în colțul mesii de jos. Eu văzând astfel de treabă, m-am sculat de unde am șezut și m-am dus la un prieten să-mi dea haine cu împrumut. El mi-a dat straie frumoase, mă îmbrăcai galant pe loc și mi-am pus la gât și o blană cu postav roșu de foc. Și așa mergând eu iarăși la nunta ce am fost chemat, cum mă văzură nuntașii, frumos m-au întâmpinat. Poftim, bre, hogea efendi, către mine toți ziceau și m-au pus în fruntea mesii. Fiecare loc făceau. Eu, dacă șezui la masă, mi-am întins mâine cam vas zicând: na, blană, poftește, mănâncă ce e mai gras. Nuntașii mă întrebară: nastratine, nu-i frumos, de ce nu mănânci ca lumea și bagi mâneca în sos? Pentru că, spusei atunci, eu întâi când am venit cu hainele cele proaste, nimeni nu m-a cinstit. Și când v-am dat bună ziua, abia mi-a zis mulțumim. Dar acum veni cu alte haine, toți mi-a zis poftim, poftim. Eh, dacă toți privesc la haine nevăzând de fel persoana, păi atunci și eu la masă poftesc să mănânce blană. Și tot astfel, nu prea rar, vezi pe câte un ospătar care când clientul vine și nu e îmbrăcat prea bine, fiindcă a picat în grabă și dea dreptul de la treabă, abia dacă îl servești. Ba când omul îi vorbește, ospătarul se răstește și se și burzulește. E, dar când intră înfoiat un client bine îmbrăcat, îl servește imediat. Să rămână, să trăiți, vă rugăm să mai poftiți, vă servesc la fel mereu. Păi, întreb atunci eu, doar o vorbă și termin. Ăsta nu-i un nastradin? Bine, bine, bine, bine, bine zis-o nastratine. Și acum cine, cine, cine, la rândoare cine vine? Soldatul Șfai, ordonați, prezintă întâmplarea ta pentru oaspeții prea cinstiți. Am înțeles să trăiți. E, trebuie să știți că eu am făcut armata pe vremea Imperiului, ca husara lui Franz Iosif. Că eu din moș strămoș fiind ceh, eram pe atunci de origine austro-ungară. La recrutare, Comisia Medicală Imperială m-a declarat redus mental. Eu singur am cerut această reducere, că ce mi-am zis? Dacă fac pe prostul, scap mai ușor de toți deștepții care se iau de capul meu. Dar să lăsăm teoria, să trecem direct la instrucție. Asta, la întâmplarea pe care vreau să vă povestesc. Într-o zi, prin 1914, eram la cârciumă la Ulcior. Era un fel de han, cum e și ăsta în care ne aflăm acum. Numai că în loc de vin se bea bere. Știți ce e berea, nu? E o băutură care se face din orz fermentat. Și până se fermentează orzul, îți dă să bei o halbă plină cu spumă. Dar să revenim la chestie. Eram, careva să zică, la cârciumă, la Ulcioru, prin 1914, când tocmai se zvonea că o să fie război pe lume. În cârciumă, afară de mine, se mai afla un singur mușteriu, un agent secret de la poliție. Dar asta eu am aflat-o pe urmă, la poliție, că la cârciumă el a fost nepoliticos și nu s-a prezentat. Dar să revenim la chestie. Fiind vorba de război, ce mi-am zis? În calitatea mea de soldat cu gradul de redus mental, e cazul să-mi dau și eu cu părerea că doar pe mine o să mă trimeată înaintea tunului, nu pe deștepții care declară război. Și am spus în gura mare să audă toată lumea, adică eu, cârciumarul și agentul secret care nu se prezentase încă. Război e sigur, mai mult nu pot să vă spun. Un moment! nici nu trebuie să-mi spui. Poftește dumneata cu mine ca să spun eu ceva. Da, dar cine ești dumneata? Nu pot să spun că sunt secret. A, păi zi așa să mă lămuresc și eu. Gata, am priceput. Și unde să poftesc? La prefectura de poliție. Dar nu pot să spun că și asta e secret. E, când am văzut că mă poftești așa frumos, n-am putut să-l refuz și am făcut plăcerea să-l însoțesc la adresa indicată, unde un domn foarte simpatic, cu o voce blândă, mi-a spus foarte politicos: faci pe prostul, ai? Păi n-am încotro. Eu am fost declarat la recrutare redus mental și o comisie specială m-a declarat, cum să vă spun eu în termen medical, idiot. Așa că să trăiți, eu sunt un prost oficial. Bine, bine, vedem noi acum. Știi de ce ești acuzat? Nu știu, că mi-a zis domnul care m-a invitat aici că e secret. Am să spun eu atunci. Ești acuzat de crimă de înaltă trădare și de insultare a majestății sale și a membrilor casei imperiale. Ce spui de toate astea? Slavă domnului, sunt destule. Ba să zic că recunoști. Cum să nu recunosc tot? Soldatul trebuie să fie disciplinat. Iar faci pe prost. Las că stabilim noi compliții. Cu cine ai legături? Cu servitoarea lui domn capitan Străiț. Ascultă, ascultă cu mine să nu faci mereu pe prostul. Că nu-ți merge, agent? Da, vreau? Du-l jos, ieși! Ies să trăiți. Trăiască împăratul Franț Iosif! Aoleu, aoleu, aoleu. Ia ascultă, soldat fain. Dacă ești acuzat de insult adusă majestății sale, de ce mai strigi trăiască împăratul Franț Iosif? Păi nu v-am spus că sunt idiot? Puteți să vă interesați și la cancelarea regimentului 91. Și ce ți-au făcut, frate Șfaig? Ce era să-mi facă? Mi-a dat drumul, că a început războiul și a trebuit să plec pe front. Dar știu că i-ai dus cu cobză. Cobză? Ce-i aia cobză? Nu știi? Uite! Da. Vioara aia țuguiată și cu cocoașă în spinare, pe care o are dumnealui de la masa din colț. Păi noi n-avem prin Boemia viori din astea cobze. Păi nu, că e un instrument de prin părțile noastre. Da, dar nu-i văd arcușul. Se cântă fără arcuș. Cum adică, stimate păcală? Simplu ca bună ziua. Cântărețul spune ce are pe suflet și cobza-i ține bâzul. Bâzul? A, bâzul, da. A, bâzul. Hai să rugăm pe cobzar să ne zică ceva. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai